تولوا عنه وأنتم تسمعون كون دين تدي وي الله وي النبي جو وي دون كيتو دون تاوا دون نانا وي كوني الله وي النبي جو كوني وادي ان كولا دوم حجودي الله يوتو مبدي نون دي الله يبار نون دي وي كونو داباني الله ان شر دواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون الله يبوري فوف وندي ورود كا دابيجي ماكو دي e buru jaze fo bangi ngandura Allah daba kala ko yarata ko wiite daba e kala ko di hore dari do ko en les wiite daba Allah yuri ko jaze dabe je fo bangi Allah ko mumdu be nanton be kalata gonga faadu be nanton be nanta gonga Allah be me kakilta Allah yusinnu nanno mabbe mojjertano nanna on nannambe dum non dum annabi ji haysa halni ba wiibe Allah yu annabi ji wattampin hore mabbe jabata non jiabe Allah Allah ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillah walir rasul ye suratul anfal Allah yu notano di Allah ko noddi mon ko notano di ne laado makko ngati Allah noddat himbe tan ko nafata dum en إذا دعاكم لما يحييكم الله لك مثال بني آدم سننجي حال الله ويالله ندين بناكو غمورنا من نفور من مؤجر من كبنغورنا بيالله مؤجم الله يكار ننغور دين وكا يغورنا نمغورنا بيالله ما أدونه عن دين ماكو الله يو أن نبي جوي كنغو الله تعين فار جوكي ديلكو ني الله يملكو ني أن نبي جوي أنا غوري نغورنا بيالله بيوان بي الله يفار نحيانه حياة طيبة kon tayi an dine ma fo ko hangari ko ko sikki sakatan ala yan ko laabi ko wiya tan ma taw tawan ada durni ko Allah wi ko siyama Allah ko ni wi haaju mala siyama annabi ko ni wadi ana soklan dum be woni wuro be ngurnam gornam ngurnam illudam ngurnam tampere wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka Allah kala cheydo kay hala mako ba cheydo ko annabi ju addi ko ngurnam billudam wurta aduna ngurnam tampere e adi loro Allah gele ne ganduda annabi yamiran Allah yamiran tampina en horema mere Allah wi wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma mumitino wona darango wumi lawol gonga lawol dal ka hebata kanko neddo wi hol battimi ngam jomam aw mumitini kam bede wumi قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بلي أنو دانوتو الله وي أها آية جم دنغارينو ويام الله غنيوي قرآن غنيوي النبي جو غنيوي ممكن دا سيدا نار دمبادا نكولا دا غيدا ني الله يو غني ود من هندمي يجت والله موبما كون الله يوما كان ربك نسيا من جياب الله tinno den ko annabi yo addigo etade wadde hen ko addigo woto mbaden ko wiyete ko teni ronkani habbiti beydi diina annabi jona ne addi dum don ina yeba goddum na jeebe jeebe Allah kulen Allah ndiyante de ngillo arnuyel e ngati hollaame mbi bernde bani adama bonna dum ko gede jeegom gel ginnel gel fo ko ara bakka tan biida Allah ko jafatodo ana tubaani animsani ina jeehena andino gandal gal tawa gollirta wana gandal ganduda a gollirta wallahi su gollirama labbintaaki ina jeehena nyaama arziki Allah ana mantani Allah Allah wiyo bani adam jeew ko nyaamata ko Allah yiko min addi tobo inna sabba min al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqa e paamen kadi so Allah wi inna wonde firtaade Allah mo wondi de Allah wi Allah wirat non ko mawninde hore mun li ta'zim wonno Allah kan goto mu wuri dental Allah wi ko minen ngadda so go minen jurtata dum ene jaye male malki su dum non neddo nani a welaki ko Allah feccan ma go ko Allah rokkuma ko ka jawdu dum tan gile ngal mun haa e cellal mun haa e danyal mun dum non mojjani ene jiya kar guna bonna berne bani adam ala ubba maybe jammanya lam ana teskota ko adaminaki annen ma wade dani man arada ad-dunya wa ikhtaraha ala al-akhirah aqabahu Allah bi sitt 'uqubat thalathin fi ad-dunya wa thalathin fi al-akhirah tawi non neddo kadi subima adunu yen gel tane do laakar an cubanda tan ko aduno ma ko yaane moy adunu ha tan laakar o kay waja ka dum e Allah addu and Allah leptirma gede jeegom hen tati koy aduno tati godde de ko laakar tawi ko tati gonde aduno de neddo mo jiida na turnginani aduno on ko ko jogi njala tan mo gasata projet mo ko kay gasata de mami heb dum do ma fiw dum do ma wad dum do ina jaa hen kadi on ko ndereeru tan hankadi ala fof ko heɓata ha yonama ɓay tan ko aduna e ngelo sirginani kay on ɓurni ɗum e laakara ko wonta heɓde ko ene yonimo e aduna he ko heɓi fof wiyata ko yo ƴeew ko ɓuri ɗum ina jeeya hen kadi musiba tatal o neɗɗo sirginanino aduna ɓurni aduna o e dow laakara ko wiyete kay mbelma e dakamme gonɗo e dewal Allah o heɓata ko juulɗo keɓata nema e juulo mum ene korkaji mum e nde mum ene Allah e dakamme gonɗo hen o neɗɗo ɓurnuɗo aduna e dow laakara heɓata on dakamme tawi noon ko gueɗe tati laakara ɗe ɗum woni ko kulhuli mawɗi ñande yawmal qiyamata hisata hen e hasbore sattude awa kañumen nimsa juulɗo ɗum noon jeeyaɓe Allah ngari tinnoɗen e diine men tinnoɗen e tawhide men ganden Allah eyyi goppen bida goppen aadiji nangen deftere Allah nde sunna annabijo to piron misidaji ɗiɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ma zala yusini bisalat ma zala jibril yusini bisalat fi ljamaa hatta zanantu annahu la yaqbalu llahu taala salatan illa fi ljamaa eyi hono haara on naal annabi sallallahu alayhi wa sallam serani jibril ina wasiyo ka mimi juulde dental o wi ha cikkumi mataw Allah jaɓata juulde kay sona e dental ha ñi kay ina anda juulde kay tawi tan ala gandu kay ko hatma notuyade dental sa juuli julde ma nde kone farte annabi wi wama zala yusini bil jar hatta zanantu annahu sayajaluhu warisa o wi serani jibril ina wasiyo kam koddiɗam ha cikkumi mataw ma ñalama goto ar wiyeeso neɗɗo maayi koddiɗo mum ina rona ɗum o wiwama zala yusini binnisai hatta zanantu annahu sayuhramu talaqahun o wi serani omo wasiyo kam e banggal rewɓe ha cikkumi mataw ma saa goto artani wiye ina harmi banggal serde debbo o wiwama zala yusini bil mamlukina hatta zanantu annahu yajalu lahum waqtan yutaquna fih o wi serani jibril ina wasiyo kam e banggal jiyaɓe ɗum woni maccuɓe halfaɓe o wi ha cikkumi mataw ñalama goto ma artani wiya kamɓe fof yoɓe ndimɗini hen o wiwama zala yusini bisiwaki hatta zanantu annahu farida o wi serani omo wasiyo kam e banggal soccade ha cikkumi mataw ɗum ko farilla o wiwama zala yusini biqiyami lleyli hatta zanantu annahu la nawmu billeyl o wi serani omo wasiyo kam mi ummo darɗe jamma mi juula ha cikkumi mataw jamma kam ɗoygol ala hen وما زال يوصيني بذكر الله حتى ظننت أنه لا ينفع قول إلا به ويساراني جبريل إن وصيوكم يمهيوك تفترمي الله حاجكم ما ركون غلفوكم نفرا سنة لملون من جاب الله كوني بامير سندي بانغال دين الإسلام جول وياك يحب بن ودي مؤجر دابون مؤجر نكيوي مؤجر نونكو النبي جخلكو so ɗum ɓen ni juulɓe ne kaani rentade fasiqueɓe yimɓe bonɓe ɓe jiiɗa diine l'islam e neɗɗo hani ƴewde ko juulɗo bande honoma jaada e mum gondinoɗa e mum wona sehil ma ndentoɗen yaadiɓe bonɓe ko ɓen bonnata diine hollama neɗɗo way tan kono jaadiɗo mum ni wa inna alqarina bil qarin wa anna annasa ashkalun ko ashkali tuwir enen halpular en mbiɗen ko pooli nanduɗi diwdata ina anda ko wiyete ko alhamam ma alhamam alghourab ma alghourab jeeyi e jeeyiyere jaadata fof nde fof nu diwdata colle e colle jaadata guertoɗe gondi gotel foof ganduɗa koye jinsu mo nandi o yaadata ko wiya ko wal khalilu ala dini khalili e neɗɗo no sehilma wayi fof ko noon mbaɗa dini sehilma jogi ko on jogiɗa so neɗɗo naati e wuuro o jippima e galle o yalti mo artide fof ko ono nandi dini ɗum noon goɗɗo wima fa firra min khalili suui firaraka min al asad bani adama na hani dogde jaadi do bondo honon dogirta mbarodi ni wonno Allah wi min andal Qur'an al akhillaa yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al muttaqin Allah yi kala sehlo dirnobe aduna he sehilagal gal kala ko gal way wonde tayi non wana kay sehlo dirbe bangal diine wana yido dirbe tan sabo Allah sehilagal mun fay ko bangal diine tawndiri ko misida jindiri ko sabo Allah ngure dum non ha may kala sehilagal gal wana gal do nyen yawmul qiyamata jomunan ko anyo dirbe gontata Allah wi illa al muttaqina sona sehlo dirnobe do kulul Allah misal oɗo gorko biyeteɗo Uqbat ibn Abi Mu'ayth oɗo ko Qurayshiyanke annabi sallallahu alayhi wa sallam no way koɓe gijiraɓe kamɓe pijji kamɓe mawnidi nde annabijo nelande makka naɓe cali annabijo kanko noon o jiya koye saliɓe kanko ne makka naɓe taƴi annabi kono kanko jaɓani taƴade on omo yaada e on o yinoɓe gondirno nani eɓe toñanno annabi kanko jaɓata no toñde kono o yantani diine annabijo kanko Uqbata oɗo omo heddori ndani omo jogino sihilaɗo gonɗo bonɗo biyeteɗo ganduɗa Ubay on artini immi Cham Qurayshiyankoɓe wonno cikki Uqbata koko jebbiliɓe jeehiɓe kalnoyimo ɓe kalno Ubay o mbi sihil ma kay awa naate diine annabijo biyeteɗo Uqbata ibn Abi Mu'ayth ɗum noon kanko sehil makko o mettini ɗum noon feewi o sekani Uqbata o no feewi o sali haaldude Uqbata nde ari salmindemo o wi en calmodirta haajama ala ema ha tooña annabijo aw Uqbata oɗo jaabanima ko o wi ko yo awari ñande gooto ta annabi sallallah sallam na darina waajo o puñi daande mum ñande wonde waɗo tutte yeeso on hol battande oɗo o maayi ñande Badri o nanga o wara omoni keefero Allah tellini e makko Qur'ana kanko Uqbata e hono makko en Qur'ana mino jange ha yawmal qiyama Allah yi o yawma yaddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma ar-rasuli sabila Allah wi ñande oɗo toñƴo nangi fiɗendu mun ngati ficci o wi hanino tawa mino mi nangino lawol annabijo hanino taw ko lawol annabijo nangu ɗum noon Allah wi ko ni kala toñƴo koye so tawi nangude annabijo ko wonno e mun ko ñande yaabal qiyama ni ngatan feyenu mun ficca go annabi ha nin taw ko lawol annabijo nangi ƴeewen aya Qur'an o suratul furqan o wi ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila ha nino taw wona laawil kaari nangumi aynani ni paamiran kala ko wona lawol annabijo wiyete ko lawol kaari o wi ya laytani ittakhadtu ma ar-rasuli sabila ha nino taw mi nangino lawol annabijo o wi ya waylata laytani lam attakhidh fulanan hanino taw mi nangani lawol kaari ɗum noon fa iyaka wa sadiqu su jaaɗo Allah ren kala jaaɗiɗo mino oñma gaadina annabijo rento ɗum awa ko ni koko raɓatama joni joni honono ñaw bonɗo raɓirtandani ɗum addani goɗɗo wi ida kunta fi qawmin fa sahib khiyarahum wala tusahibi l arda fa tarda ma arradi ani l mar'i la tasal wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi man jalasa l jurba yawman fi amakiniha law kana fi sihatin la yamani l jaraba o wi tawi a wonde yimɓe ƴeewa moƴƴuɓe gonda munen woto wonde halkiɓe kalkoɗa bani adama sa yi mumo yawto namno ƴeewa tan mo yaadata o neɗɗo fof mo yaadata o ko nandidini tawi an gondiraɗa koye kotaɓe ɓe cellani an gonduɗaɗa koye wonduɓe ñawuji bonɗi hayso aɗa sellide anda hay an hoolare ala e ma annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon holli annabi sallallahu alayhi wa sallam masalu jalisi salih wa jalisi suu ka hamilil miski wa nafiki kiir annabi wi joɗodiɗo moƴƴo waade joɗodiɗo bonɗo kono jeeyowo parfin yeeya latije uranteri no waade e jogiiɗo bifirɗe no wutta walla no jogii sigarte mum no wutta ni saɗa jooɗi joom farfin o a heɓani makko hen ndu welndu uurongol araye ma a soodi hen ma o rokkima hen saɗa jooɗi sera makko kay ko neema tan gonɗa ɗum woni saɗa jooɗodi e moƴƴo walla joom diine ko nafoore ma meere woni hen kono tawi mo jooɗuɗa o ko bonɗo koye hamme tan gonɗa annabijo misrir ɗum saɗa jooɗi jogii ɗo ganduɗa bifirɗe mum no wutta sera duɗal safar ma luuɓungol araye ma wutte ma sumi ma cuurkiyane ma awa ma ndondiyanema hen gootel kay koye hamme tan duumiɗo gonduɗa noon jaaɓe Allah o goddo wi ko anda finnasi tuqasu yewete tan ko ɓe jaadataɓe ɗum noon ƴeewwondiɓe moƴƴe sayiɗi heɓde ngannduɗa innde moƴƴere so ɗum ɓenni jeyaɓe allah ngannden kadi dinil islam o jaɓata wonde yimɓe ina mbeltani yimɓe heefereeɓe haɓotooɓe diine ɓe l'islam jaɓaani wonde ɓeen yo mbeltane wa alayna alla nafraha fi sufufina fi lhasirina almudayiina li awqatihim almufritina fi lmizahi almunganisina fi lmulhiyat ɓeeɓe ngannduɗa ko wungayru tan e fijirde ko yeebaade waktuuji mumen tan e faktinɓe banngal gaajaate e caakan dinil islam wonaa ɗum yiɗi l'islam yiɗi ko warɓe ɓe ngannduɗa tabitɓe sembinɓe nannga e diine hee mbakkiloo e allah nanngira diine o sooɓe jeyaaɓe allah ɓe ngannduɗaa ɓeen no mbayata la tulhihum kura wala yudayiahum tilvas ɓeen wonaa balon ngannduɗaa sohlinta ɗumen ga rewde allah wonaa télévision ŋaaji goppinta ɗumen ga rewde allah wonnoo waktu maɓɓe o ina ɓuri teddude ina ɓuri ŋeerde ina ɓuri sattude e maɓɓe e nde yeebeteeɗe ɗo geɗe golle puyɗeeje ɗum ɗo hay batte nafata so a ñalli ndaarde a waɗii 24 heure ndaarde sonaa piɗɗa wutte ma njaha sonaa bakkata alaa keɓataa heen nde hay batte tan ɗum noon jeyaaɓe allah ngaree ƴeewen ko nafata men ko jeyaaɓe allah hollaa dinil islam yiɗi ko sagataaɓe neyiɓe oo ɗoo diine mbele kamɓene mbele maɓɓe donto diine ooɓe nawra mo yeeso hono no goɗɗo wii chababun zallalu subula almaali wa ma arafu siwa alislami diina ko sagataaɓe eeltaaɓe eeltuɓe koye munen e laabi toddule laabi moƴƴere eelti koye munen koye laaɓal eelti koye munen koye juulde dental sagataaɓe eeltuɓe koye munen e nanngude sunna annabiijo ɓeen nganndaa sonaa dinil islam oo ɗo hono ɓeen sagataaɓe mbayata wa in janna almasaau fala tarahum min al ihfaai illa saajidiina ɓeen so jamma jengi kala ne njiiɗaaɓe a yiyataaɓe ɓe moyto sonotaaɓe cujje ɓe ngujje darɗe jamma wonaa ka yaltooɓe ina njahana mbaɗe bonande ne ndanginorii ɗum ɗoon wonaa ɓeen mbiya wa ma arafu l aganiya maa'iatin walakinna al ula siigat luhuuna ɓe ngannduɗaa wonaa ngoƴa munen wonaa heɗaade musikaaji e ngamriiji golle puyɗeeji alaa ko teddungal l'islam o ko ɗum ɗoon koko eeltiɓe no goobi e goobu ɓurɗo moƴƴude fof walam yetachaddaqu bi qusuri ilmin walam yetaqallabu fi lmulhidina ɓeen sagataaɓe ɓe ngonataa sattiniiɓe banngal ngannduɗaa ɓinaade ganndal han kadi ɓe ngona heen sattikiniiɓe alaa kadi ɓeen ɓe njantataa e mulhidina ɗum woni suuiya en communiste en ɓe njantataa e ɓeen ɓe kaalataa haalaaji noddooɓe laa laysitiiɓe wiyooɓe diine kay yo ittee leydi haalaaɓe diine yo sokke jama tan eeyi diine kay yo won jama tan naatɗo fof tawa ɗum toon so a yaltii ngontaa huunde wonde eeyi ɓeen mbiyete wiyeteeɓe almaniya e wiyetee laysitee noddooɓe laysiteeɓe cikkimaaɗo ko pinal woni ɗoon walam yetadajjaju fi kulle amarin khatirin kay yuqaalu musaqafuuna ɓeen sagataaɓe a yahataa ɓe njeddondiri e dow golle geɗe puyɗeeje e huundeeji bonɗi kulɓiniiɗi haa wiye ɓee ɗoo di no nganndina njanngi ɓee woni ngannduɗaa dinil islam yaltin sagataaɓe yiɗɓe diine laɓɓinɓe rimɓe hoolaaɓe dinil islam anndiniiɓe teddungal anndiniiɓe ko woni diine ɓe calii ko wiyetee koyeera ko ɓe calii jaasɗe ɓe calii waɗde geɗe jaasɗe ɓee ɗoo sagataaɓe hoto ɓe tawetee ɓee tawetee koto nokkuuji ganndal janngetee ɓee ɗoo tawetee koye cuuɗi allah ɓee tawetee koye ina njahana njamira ko moƴƴi dente yahooɓe no njamira ko moƴƴi ɓee heen ɓe tawetee dente yahooji no kaɗa ko boni ko heen ɓe tawetee ɗum noon jeyaaɗo allah kala jiɗɗo yaawɗo yeeso ko nii tinnoto e diine allah hee kono ana ɗo yiɗi yaarude yeeso kono a gollaani kayfa yarjuman bihi kasalu naylu ma qad yanaluhu rajulu ana ɗo aamani diine allah gollaani heen hay batte ana ɗaminii ka heɓde ko worɓe ɓe ngollunoo heen ko goɗɗo wi man yuridu lizza yatlubuhu fi duuri ma biha sahalu man yuridu lizza yatlubuhu fi durubin ma biha sahalu kala jiɗɗo koye teddungal teddungal ngal to ƴeewetee ɗo to heɓetee ɗo koye laawon musi ɗi ngannduɗaa ɗi nde ɗi newaaki de inna silata llahi alghaaliya marchandise allah aljanna o ono ar marchandise ngannduɗaa ko ceerɗo omo tiiɗi ɗum noon jeyaaɓe allah juulɓe no kaani toppitaade ndaranoo diinel islam mbaɗa geɗe moƴƴe annabi sallah sallam hirjinii geɗe moƴƴe laabi keewɗi عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات النبي جرى ترنانتون جيار الله سنة تبتير إذن داندا دومنا دي جايغول النبي جرى ترنانتون جيار الله سرين تاكي إذن جايو هالكود بني آدم النبي درجة ترنانتون جرى ترنانتون قد إذن جافو بكاتما النبي تيوك داندو جدي لمن فخشية الله أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية إن جاءك دندر بني آدم كل الله إن سودي إن فيني فوف كونا ندهولي الله جن سيم بنا توا إيه سيم بتوا كجمع أدم مويتو أدم ودا بونندي عندي أفهمان أن تكودا سامويتي ما ودي بونندي سيم إنجياني متن أددي إفلور إيو عندك كل الله كجيتي سيم بدي أهولاني الله Allah wi an bado bonande adam moyto semi jolama tan mi wattuma don hayre yimbe tawma don wala semi jolama tan mi nanga gitima de nguma Allah wala ona sha'u lama sakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un Allah wala ona sha'u ramasna la ayunihim fasabaqu siraf non jiyad Allah yako yahul Allah to suudi to feñu fof Allah na wonde ma dum woni wonde ihsan dum woni wonde mojjo ko ndewata Allah illa adiya Allah dum woni mojjere kon tay ya wadi bonande sikki ya bojtima bayri ayyak ando a faamaani ko jahata e mun ko leedit ndarda badda boné do e nyala mo badda bonande e leer o e lewru ndu fofu hal tan yeso Allah terde de badirda bonande juude ma e koyde ma dum do fofu ko hal tata yeso Allah Allah wi ñe yowm al qiyamah leedi ni ma di hal kala ko wadno do mar yowma idin tuhaddisu akhbaraha sababu namni annabi jo hal ni bo wi leedi ñen mundu seedo e bani adama jiado Allah wala kordo Allah kala ko menno wadde do mar ndi ya wadi no dum do lermani ju nukumani sa amani Allah hay nokko goddo der qur'an wonde ne gerde kaldi terde bani adama de hali juude de Allah hali gonga Allah wi ñen yowm al qiyamah al yawma nakhtimu ala afwahi demde de takke haati de kundude tamé Allah wiye juude koyde yo kal ko manno sanane ada woyto kam adiya mi wadani mi wiyani yo taw wona wiya juude koyde yo kal jon non Allah wi ndidi kali ha gasnde yimbe be mi wiya wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina bimbiani balli di onon kam ko cedan ton do amin be kalen dum guridi bimbi ko Allah halni amin bani adam den suyano ma dedo gedo so haramo be biya dum no hawni ii hako hawani radioji dina na kala e television ay ko jamde me dum non Allah jumira subhanahu wa ta'ala so halni hunde tan halan ngati demgal bani adam ko hettere mere tan nana hala jabe Allah kulen Allah ina jago dandata bani adam dum woni al qasd fil faqr wal ghina dum won neddo wona kakindido sa woni miskino sa woni danjo fu won jom gonga tan hakindo dum ina danda bani adam ina jahen kay al adlu fi rida wal ghadab wana nundudo sada welti e sada tikki fof an kay gonga tan dedo ger tari na jawi dandude bani adama tawi ko gede kalkoje de annabi bi fa shuhun sadid dum woni ko nereeru chatungu wa hawan muttaba'ana bilad pitali diwidade wa ijabul mar'i bi nafsi e ko bani adama hawtoto hore mun ko wa amma darajat tayi ko bamtata bani adama darajaji mun فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام إن جاهن ساكتر تشلمنا والنبي جوي غريم حالنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناترى الجنة دي سنان جدو نيرون النبي جوي ناترى الجنة دي سنان غوم نيرون وناترى الجنة سنان جدو نيرون أمبا ويرون دور دي هان غوم نيرون وناترى الجنة هان غوم نيرون لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا on baba gondin den sonan jido ndiron annabi ju on garata mi halana mon hunde som badi ndo on jido ndiran e bi a ha halana mi no wi chakte salminando hakkunde mon kono goor fo holli goddo hojjudu dum nafataade ina jia hen nyamminde nyamde annabi ju ngitta nyamde nyammina wonno Allah heewi ko feli heferebe o holli ina jia ko nanni be jaynge ko kambe nyamde mabbe hebotanoko allabi araita allazi yukazzibu biddin unjibero finnu biddin allabe fadhalika allazi yad'u al-yatim kohonni kadi bin dunyirta al-yatim wi amado ayatin liko ya aba jahli wala so walid miskini larno al-yatim lari dari damal gal mabbe njirjidu allahi wala yahuddu bima da hirjin de kay ko miskinu nyamata nyamde mabbe kay ko kambe tan kettata hen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah meedi fellude mo batte jelotodo ari namni yelimo annabi sallallahu alaihi wasallam o wayri nyamde hakke balde sayyidina usman adini mo mudu tamaro jojjini yas makko o wi'o mo nyama hen jelotodo yeli annabi ji itti mudu ngoro kimo sayyidina usman abbi jelotodo soti mudu ngoy jungo mo wonno yitten ko annabi yo nyama wonno ko annabi jo addani onawi to annabi jelotodo ri hen kadi koyngel koyngel ha yetti annabi sallallahu alaihi wasallam ndew yeli tan itti rokki mo hatimmi labi tan annabi ji wima angam ka jeeyo woni ka jelotodo ka julanke ne ka jelotodo allah wi mo amma sa'ila fala tanhar hewi ko allah wasi annabi yo toppido al yatimebe e miskinebe jelotodo wato gufdum yo halandum hala mojja qawlu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yasba'uha adha e jiabe allah dum do ko gedden ganduda annabi yo ina bamta darajaji bani adam ina jiahen wa salatu bil layli wan nasu niyam to gumara jamara julata yimbe nan daani sanga limbe daani de an gumudo accal